giderken çevirdiler, yolumdan ayırdılar beni, nazlı yarimden ayırdılar beni, nazlı yarimden. Kim ayrılmış ben ayrılan yarim, yurdum var yeşil meşil, çanakta benleri var, Akgerdan'da yanakta benleri var, Akgerdan'da yanakta. Beni